लार लप्पा लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड़ी टप्पा लाई रखदा। ओ दे कर झूठे लारे, ओ दे कर झूठे लारे, लार लप्पा लाई रखदा, अड़ी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड़ी टप्पा लाई रखदा। बाबूजी बोले पैसे कैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, जा लेन देन पर खाक मोहब्बत पाक, बड़े फरमा गए हैं। लेन देन पर खाक मोहब्बत पाक, बड़े फरमा गए हैं। लार लप्पा लाई रखदा, अड़ी टप्पा लाई रखदा। आजकल की नारियां हैं मुफ्त की बीमारियां, बीमारियां रात दिन मर्दों से लड़ने की करें तैयारियां, तैयारियां काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां, काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां। लाल लप्पा लाई रख दी, अड़ी टप्पा लाई रख दी। झूठे लारे। फिक्र क्यों करते हो साहेब, फिक्र क्यों करते हो साहेब, ये भी कर दिखलाएंगे, ये भी कर दिखलाएंगे। वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे।